مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں آئین فا کاف ہایا آئین فا دن کا ہے چہرہ نور کا محمد سید الکونین و ثقلین محمد سید الکونین و ثقلین والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج الحمدللہ عزوجل ماہ میلاد کی یکم تاریخ گزر چکی ہے اور الحمدللہ دوسری شب کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آئیے میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اس آمد والے بابرکت مہینے کی محبت و وارفتگی کے اندر جھوم جھوم کر تمام اسلامی بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ میلاد کے استقبال کی خوشی میں مل کر کہہ دیئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا

نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، مکی مرحبا مدنی مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب جھوم کے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جشن ولادت مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، امینہ کے پھول کی آمد مرحبا، سلطا کی آمد مرحبا، دیشا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، جانے جانا کی آمد مرحبا، سب مل کر والو مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا، نبی کا جلدا اونچے میں اونچا، نبی کا جلدا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، خوش ہو کر بولو مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، خوش ہو کر بولو مرحبا، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا، نبی کا جلدا برکت والا، نبی کا جلدا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ وجل. میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ میلاد کے مہینے کی آمد کیا ہوئی ہے، الحمدللہ عاشقان رسول کے دل خوشی سے مہک اٹھے ہیں، چہرے خوشی سے چمک رہے ہیں، کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان آپ کے کلام کے کچھ اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. کوئی لب خاموش نہ رہے, مل کر پڑھ لیجئے. سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی. کلیم پہ تشریف رکھیں. تمام اسلامی بھائی جو کھڑے ہیں پیچھے اوپر سب جگہ تشریف رکھیں. انشاءاللہ سنت و بھرے بیان کا آغاز ہو رہا ہے. تمام اسلامی بھائی جس کو جہاں جگہ ملتی ہے, مجھے اندازہ ہے کہ شاید جگہ نہیں ہے, لیکن جو جہاں کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرئ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب بھی مسجد میں دعا داخل ہوا کریں تو یاد فرما کر اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا, اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بھی ہے. ہر جمعرات کو دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. اسی سلسلے میں آج پاکستان کے مشہور و معروف شہر گجرانوالہ میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے, اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں, ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. کیا خوبصورت اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ مسلمان جب آپس میں ملیں تو سلام کریں. سلام کتنی پیاری دعا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو دعا دے رہا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تم پر سلامتی بھی ہو, تم پر رحمتیں بھی نازل ہوں, برکتیں بھی ملیں. اور جواب میں وہ بھی پیاری پیاری دعائیں دے رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرے کہ سلام کی سنت کو ہم عام کرنے والے بن جائیں, اور پھر اس کے بعد جب دو مسلمان ملاقات کریں, ہاتھ ملائیں, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیں. نیت کریں انشاءاللہ اب جب بھی مصافحہ کریں گے نبی پاک پر درود بھی پڑھیں گے. مل کر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مل جانا کس قدر برکت والی ہے. امام عشق و محبت اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں نا, گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور, گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور, بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور, گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور, گرچہ بے حد قصور تم ہو عفو و غفور, تم ہو عفو و غفور, تم ہو عفو و غفور, بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود, بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. دنیا میں جب کوئی کسی کا جرم کرے نا تو اس جس کا جرم کیا اس بادشاہ سے دور بھاگتا ہے, مگر نبی پاک کی ذات وہ ہے کہ انہی کی بات نہ مان کر انہی کے دامن میں ہم پناہ مانگتے ہیں, اور آقا دھتکارتے نہیں, آقا لوٹاتے نہیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, مانگے تمہاری پناہ, مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. کسی کام کا نہیں ہوتا اسے کوئی نہیں پالتا, مگر آقا دیکھو نکموں کو بھی نبھاتے ہیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تیر, گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تیر, مہنگے ہوں کوڑی کے تیر, ہاں مہنگے ہوں کوڑی کے تیر, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. اتنے احسانات جس نبی کے ہوں, اتنے احسانات جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوں, انہیں ہم کیوں نہ یاد کریں, ان پر درود پڑھنا اپنا معمول کیوں نہ بنائیں. اور آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے, درود پاک پڑھنے کی رات ہے, جمعہ کا دن اسپیشلی درود پاک پڑھنے کا دن ہے. احادیث میں الگ سے جمعہ کے دن اور جمعرات کی رات درود پڑھنے کی فضیلتیں آئیں. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون ہے, جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. نیت کریں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اب آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, نیت المؤمن خیر من عملی, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا, جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. تو آئیے کچھ اچھی نیتیں میں کرتا جاتا ہوں, آپ بھی انشاء اللہ کے نعروں کے ذریعے اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے. نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا, اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا, ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھوں گا. تو جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں, جو بیٹھ سکتے ہیں انشاءاللہ مزید برکتیں مل جائیں گی. تھک جائیں ماشاءاللہ, تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیے گا. پھر اسی طرح اب چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت رش ہے, کئی اسلام میں کھڑے ہیں, تو کسی کو دھکا لگ رہا ہوگا, کسی کو محسوس ہو رہا ہوگا یار یہ برابر والا اس طرح بیٹھا ہے تو مجھے صحیح بیٹھنے کو نہیں مل رہا. تو یہاں ہم سیکھنے آئے ہیں, علم دین لینے آئے ہیں, صبر کا ثواب کمانے بھی آئے ہیں. تو بڑی پیاری نیت ہے کہ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. اچھا اجتماع کے بعد کیا کرنا ہے, آگے بڑھ کر خود سلام اور مصافحہ کی سنت بھی ادا کروں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ہم سب کی بڑی خوش بختی ہے کہ الحمدللہ کل رات ہی یہ خوشخبری ملی کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے. یہ مہینہ تو کیا آتا ہے, عاشقان رسول کی گویا بن آتی ہے, دلوں میں کلیاں کھل جاتی ہیں, چہروں پر مسکراہٹیں آ جاتی ہیں. تو آج ہی یعنی کل رات خوشخبری ملی اور دوسری ربیع الاول کی رات ہی ہمیں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا یہ اجتماع بھی مل گیا, جہاں مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی ہیں, جہاں یہ مدنی پرچم بھی ہے. اور یہ سما, یہ خوشیاں فقط ہندوستان پاکستان یا انہی ملکوں میں نہیں, یقین کریں اب تو مدنی چینل دکھاتا ہے نا کہ عرب دنیا ہو, افریقی دنیا ہو, یورپ ہو, امریکہ ہو, چائنا ہو یا جاپان ہو, سارے جہان میں نبی پاک کا میلاد شایان نشان طریقے سے منایا جاتا ہے. اور مفتی صاحب تو بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ساری دنیا, سارے عاشقان رسول جو ہیں وہ نبی پاک کے میلاد کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں, سوائے ابلیس کے سارے جہان میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. کیا لکھتے ہیں, تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وجہ کیا ہے, کیوں منا, اے فرش پر رہنے والوں تم کیوں خوشیاں مناتے ہو؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں, نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے, کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں, نصیب چمکے ہیں فرشیوں سے, جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں, جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. سچی بات یہی ہے کہ ہمارے نصیب چمک اٹھے ہیں, ہم فرشیوں کے نصیب چمکائے میرے آقا نے اس دنیا میں جلوہ گری کر کے. یہ انسانیت کس حال میں تھی, انسان جانور سے بھی بدتر تھا, بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, وہ کون سی برائی تھی جو اس زمانے میں موجود نہیں تھی. میرے آقا نے اس دھرتی پر جلوہ گری تو کیا تھی کہ ہمارے نصیب چمکا دیے, انسانیت کو گویا عروج عطا کر دیا, لوگوں کو جینے کا سلیقہ عطا کر دیا. ارے محسن انسانیت, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر میلاد کی خوشی نہ منائیں تو پھر خوشی کہتے کس کو ہیں؟ ارے جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, اگر ان کی آمد کی خوشی نہ منائی جائے تو پھر انسان خوشی کس کی مناتا ہے؟ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج میں اور آپ اس زمانے میں جو اس دنیا میں ہیں, یہ ساری دنیا کی رونقیں جو ہیں یہ فقط صدقہ ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. مدینے کے چاند کی آمد کی برکت سے یہ سارا جہان سجایا گیا. اور ہم نہیں کہتے, حدیث قدسی میں ہے, رب فرماتا ہے, لولا کلمہ خلقت الدنیا, اے محبوب تمہیں نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہی تو کمال ہے، آپ کے اشعار یا تو کسی آیت قرآنی یا کسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا کسی قرآنی واقعے کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی حدیث قدسی کو ذہن میں رکھیے گا، محبوب تمہیں نہ بناتا تو دنیا نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی کا مضمون یہ ہے، تمہیں نہ بناتا تو یہ افلاک نہ بناتا۔ امام عشق و محبت جبھی تو کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی واللہ، جانے ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اب آئیے، اور عشق رسول بڑھتا رہے اور میلاد کی خوشی منانے کا جذبہ بڑھتا رہے، کچھ میلاد منانے والوں کے واقعات سنتے ہیں کہ جو میلاد مناتے ہیں، نبی پاک کی خوشی مناتے ہیں، ان کو کیسی کیسی عطائیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں ایک ابراہیم نام کا دیوانہ رہا کرتا تھا، ہمیشہ حلال روزی کماتا، اپنی آمدنی کا آدھا حصہ، اپنی آمدنی کا 50% جو ہے وہ جشن ولادت منانے کے لیے علیحدہ جمع کرتا رہتا۔ ربیع الاول کی آمد ہوتی تو خوب دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا، اللہ عز و جل کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال کے لیے خوب لنگر کرتا، اچھے اچھے کاموں پر اپنی رقم خرچ کرتا۔ اس کی زوجہ محترمہ بھی جو تھی، وہ بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی دیوانی، ان کاموں میں مکمل تعاون کرتی۔ زوجہ کی وفات ہو گئی مگر ابراہیم کے معمولات میں فرق نہ آیا، کنٹینیو کرتا رہا، ہر ربیع الاول میں خوب پیارے آقا کا میلاد شایان شان طریقے سے مناتا۔ ابراہیم دیوانے نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت کی، پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام تر جمع پونجی 50 درہم ہے اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا تو میری تجہیز و تکفین پر صرف کرنا، اور رقم تو اسے بھی ہو سکے تو نیک کام میں خرچ کرنا۔ یہ کہہ کر کلبہ پڑھا اور ابراہیم کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بیٹے نے حسب وصیت والد کو سپرد خاک کیا، اب 50 درہم نیک کام میں صرف کرنا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں خرچ کروں، تذبذب میں تھا۔ اسی فکر میں جب رات سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، قیامت طاری ہو گئی ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، خوش نصیب لوگ سوئے جنت رواں دواں ہیں اور مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا، جنت کی سیر کرنے لگا۔ ساتوں جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب آٹھویں جنت کی طرف جانے لگا تو داروغہ جنت حضرت رضوان نے فرمایا، اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع الاول میں نبی پاک کے ولادت کی خوشی منائی ہوگی۔ اب کہنے لگا، یہ سن کر میں تو سمجھ گیا، اب والدین تو ادھر ہی ہوں گے، امی ابو نے تو ساری زندگی میلاد منایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیاں منائی، میرے ابی ابو ادھر ہی ہوں گے۔ اتنے میں آواز آئی کہ اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اسے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اندر داخل ہوا، والدہ محترمہ کو دیکھا کہ مرحومہ والدہ نہر کوثر کے کنارے بیٹھی ہیں، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہوا ہے، ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہیں، ارد گرد مزید کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، با وقار خواتین تشریف فرما ہیں۔ اس نے فرشتے سے پوچھا، یہ پاک خواتین، با وقار خواتین کون سی ہیں؟ اس فرشتے نے بتایا کہ تخت پر شہزادی کونین، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور کرسیوں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ، سیدتنا مریم، سیدتنا عائشہ، سیدتنا سارا، سیدتنا حاجرہ، سیدتنا رابعہ اور سیدتنا زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہن موجود ہیں۔ اسے بڑی خوشی ہوئی کہ والدہ کو ان بزرگ خواتین کا ساتھ مل گیا، ایسی پاک امہات المومنین کا ساتھ مل گیا۔ اب آگے دیکھتا ہے کہ ایک بڑا عظیم تخت بچھا ہے، پیارے آقا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے اس تخت پر جلوہ فرما ہے، کہتا ہے ارد گرد کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ان کرسیوں پہ موجود ہیں۔ کہتے ہیں بائیں جانب شہداء کرام جلوہ فرما ہیں، اتنے میں میرے والد مرحوم ابراہیم بھی مجھے ان خوش نصیبوں میں نظر آ گئے۔ والد صاحب کو میں نے کہا کہ ابا جان آپ کو یہ عالی شان مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا، الحمدللہ جشن ولادت منانے کا یہ صدقہ ملا ہے۔ اس کے بعد نوجوان کی آنکھ کھل گئی، صبح ہوتے ہی اس نے اپنے مکان اونے پونے داموں میں بیچ دیا اور والد مرحوم کے 50 درہم ملائے اور ساری رقم ملا کر طعام کا اہتمام کیا، علماء صلحاء کی دعوت کی، گویا میلاد کا لنگر کر دیا۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، مسجد میں عبادت اور اسی کی خدمت میں مشغول رہنے لگا، اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات اس کو بھی کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا ہے، مجھے جشن ولادت کی برکت سے، مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے اپنے والد مرحوم کے پاس جنت میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی منانا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ تو کسی کے خواب میں دیکھی گئی بات ہے، اس میں حقیقت ہے کہ نہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ سچ بتاؤ، جس کی آمد کی خوشی منا رہے ہو، جب ان کے میلاد کی خوشی مناؤ گے تو وہ آقا کتنے خوش ہو جائیں گے، یقیناً برکتیں ملنی ہیں۔ لیکن چلے ریفرنس کے لیے ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک کئی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی کہ مرنے کے بعد ابو لہب جو ہے، یاد رہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا بھی تھا مگر پکا کافر، سچا پکا جو ہے وہ دشمن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا، ایمان نہ لایا بلکہ دشمنی نکالتا تھا۔ مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا، اس لونڈی نے آ کر ابو لہب کو خبر دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ابھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت ہی پیش نہیں کی تھی، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ بھتیجا سمجھ کر کہ میرے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو خوشی میں اس نے انگلی کے اشارے سے سویبہ لونڈی جو خبر لائی تھی ان کو آزاد کر دیا۔ ذرا غور سے سنیے گا، ابو لہب، یہ وہ ابو لہب ہے جس کی مذمت میں قرآن کی سورہ لہب، ابھی لہب جو ہم پڑھتے ہیں، اس قدر اس کی شدت تھی کفر کی۔ اس کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد اس کو اس کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا، اور یہ بات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ تمہارا مرنے کے بعد کیا حال ہوا، میں مضمون حدیث سنا رہا ہوں۔ کہتا، مرنے کے بعد کوئی بھلائی نہیں ملی، سخت عذاب میں، سخت پریشانی میں ہوں، مگر ہاں جب پیر کا دن آتا ہے اور جس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے مجھے کچھ پیر والے دن راحت دی جاتی ہے، کچھ سکون ملتا ہے۔ اللہ غنی، علماء اس حدیث پر بحث کرتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن پکا کافر ابو لہب، اگر یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر منائے، اسے قبر میں راحت دی جائے، تو جو نبی پاک کو اپنا آقا جان کر، اپنا مولا جان کر، اپنا سب کچھ جان کر اور عشق رسول میں اپنا مال خرچ کرے، اپنے گھر کو سجائے، جھنڈے لگائے اور خیرات کرے، ارے اس کی قبر نور علی نور کیوں نہ بن جائے گی۔ اور یہی بات مفتی صاحب اسی کلام میں لکھتے ہیں کہ شب ولادت میں ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں، کیا لکھتے ہیں، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے بال و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اے میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ عز و جل میلاد منانے والوں سے خوش ہوتا ہے، ان پر اپنے انعامات و اکرامات کی بارش بھی فرماتا ہے۔ یقیناً میلاد شریف منانا، ماہ میلاد میں اپنے گھروں، گلی محلوں، بلکہ اپنی گاڑیوں کو مدنی پرچموں، جگمگاتے کمکموں، رنگ برنگی لائٹوں سے سجانا، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی مساجد میں مبارکباد کے اعلان کرنا، اس ماہ مبارک کی آمد پر بالخصوص گناہوں سے توبہ کرنا، سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے کے عظیم مدنی نسخے یعنی مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کا پکا ارادہ کرنا، کریا کریا گاؤں گاؤں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں کی دھومیں مچانے کے لیے اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلوں میں سفر کرنا، اجتماع میلاد و جلوس میلاد میں مکتبۃ المدینہ کے مدنی رسائل تقسیم کر کے نیکی کی دعوت کو عام کرنا، ربیع الاول کے 12 دن تک علاقوں کی مختلف مساجد میں جشن ولادت کے عظیم و شان سنتوں بھرے اجتماعات منعقد کرنا، ربیع الاول کے ہفتہ وار اجتماع مدنی مذاکرے میں مدنی پرچم لیے اول تا آخر شرکت کرنا، 12ویں شب اس عظیم رات کی تعظیم کی نیت سے غسل کرنا، نیا لباس پہننا، اپنے روز مرہ کی استعمال کی نئی چیزیں لینا، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین، قرار ہر قلب غمگین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یوم ولادت کو روزہ رکھنا، 12ویں شب اجتماع میلاد میں گزار کر صبح صادق ہاتھوں میں پرچم اٹھائے درود و سلام کے ہار لیے اشک بار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کرنا، بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کرنا، سارا دن عید مبارک کی صدائیں بلند کرتے رہنا، گلے ملتے رہنا، خوشی کا اظہار کرنا، اجتماع میلاد و جلوس میلاد کے عاشقان رسول کے لیے لنگر میلاد یعنی کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا، جلوس میلاد میں مدنی پرچم اٹھائے، باوضو لب پر درود و سلام کے نغموں کے نعتوں کے نغمے سجائے، تعظیم نبی سے سر جھکائے، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانا اور خوب خوب صدقہ و خیرات کرنا، 22 اجر و ثواب ہے۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ بولو مرحبا مرحبا، جھومو مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مکی مدنی، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، جب کہ حاسد دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے۔ بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ سبحان اللہ تو تیار ہے نا دھوم دھام سے ربیع الاول منانے کے لیے۔ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگ مگاتے جائیں گے۔ بولو مرحبا مرحبا، جھومو مرحبا مکی مدنی، مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ رحمت ہیں جو فقط کسی ملک کسی قوم کے لیے نہیں بلکہ نبی پاک تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اب رحمت ملے اور وہ بھی وہ رحمت جو سب سے بڑی رحمت ہو، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو، تو اس پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی 11ویں پارے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں 58 میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اس آیت کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں، اے محبوب، لوگوں کو یہ خوشخبری دے کر یہ بھی حکم دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ، عمومی خوشی تو ہر وقت مناؤ، اور خصوصی خوشی ان تاریخوں میں جن میں یہ نعمت آئی، یعنی رمضان میں خصوصاً شب قدر، اور ربیع الاول میں خصوصاً 12 تاریخ کو۔ رمضان میں کیوں؟ اللہ کا فضل قرآن آیا، اور ربیع الاول میں رحمت للعالمین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ میلاد شریف بنانا حکم قرآنی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب ہے۔ آئیے ذرا غور سے سنیے، وہ وقت کون سا تھا، وہ دن کون سا تھا، وہ تاریخ کون سی تھی جب مدینے کا چاند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم پر جگمگائے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل جہاں کے لیے ہادی و رہبر بن کے، واقعائے فیل، اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے، اس سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 سنے ہجری بروز پیر صبح صادق کا وقت تھا۔ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، چاند سا چہرہ چمکاتے، کستوری کی خوشبو مہکاتے، ختنہ شدہ، ناف بریدہ، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت، درخشاں سرمگی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کیا خوب اشعار امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ چاند سا چمکاتے چہرہ، نور برساتے ہوئے، آ گئے بدر الدجا، اہلن و سہلن مرحبا، آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی، مرحبا صلی علی، اہلن و سہلن مرحبا، سوئی قسمت جاگ اٹھی اور سب کی بگڑی بن گئی، باب رحمت واہ ہوا، اہلن و سہلن مرحبا۔ خوشیاں مناؤ بھائیوں، خوشیاں مناؤ بھائیوں، سرکار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائیوں، ہاں خوشیاں مناؤ بھائیوں، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، ابرار آ گئے، سب جھوم جھوم کے کہو سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کے کہو، ہاں سب جھوم جھوم کے کہو سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے۔ 12 ربیع الاول، یہ بھی چلیں آج کنفرم کر لیجئے کہ اہل مکہ، اہل مدینہ، بلکہ خود شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کا بھی اس پر عمل درآمد ہے، بلکہ صرف اہل مکہ نہیں، آج دنیا میں کہیں بھی جائیں تو سارے عالم میں 12 تاریخ سے لوگوں کو بڑی محبت ہے، کیونکہ اسی دن میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو کیا خوب لکھتے ہیں ہمارے مولانا حسن رضا خان صاحب، صحاب رحمت باری ہے 12 تاری، کرم کا چشمہ جاری ہے 12 تاری، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12 تاری، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12 تاری، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12 تاری، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، ہمیں ناری ہے باروی تارے حسن بلا دت سرکار سے ہوا روشن حسن بلا دت سرکار سے ہوا روشن حسن خدا کو بھی پیاری ہے باروی تاری میرے خدا کو بھی پیاری ہے باروی تاری ہم بارہویں تاریخ سے کیوں پیار نہ کریں, ہم سرکار کی ولادت کی خوشی کیوں نہ منائیں, ہمارے حامی ہمارے مددگار ہمارے غم گسار ہم گناہگار امت کو چاہنے والے, ارے آقا تو وہ ہے کہ جب دنیا میں آئے تب بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, رب حبلی حق نے فرمایا کہ بخشا الصلات و سلام. سوچیے تو صحیح, اور بھی انبیاء گزرے ہیں اور بھی امتیں گزری ہیں, ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ایسے پیارے آقا ہمیں عطا کیے جو ہم گناہگاروں کے لیے رات پر جاگا کرتے, ہمارے آقا کے پیروں میں ورم پڑ جاتے, رات رات بھر قیام کیا کرتے. میرے آقا معراج کی شب رب کے پاس گئے, ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے, آقا نے وہاں بھی اس گناہگار امت کو یاد رکھا. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا, پیارے آقا کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی, کسی نے کان قریب کیا تو وہاں بھی اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے. محشر کے دن میرے آقا فرماتے اور نبیوں کو نور کے منبر دیے جائیں گے, حدیث کا مضمون ہے, فرماتے اور انبیاء اپنے منبروں پر بیٹھ جائیں گے, میں اس وقت تک اپنے منبر پر اپنی مسند پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. وہاں گناہگار امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. ماں سے پوچھو, اگر کسی ماں کا لخت جگر کھو جائے تو کیسی بے قرار ہوتی ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے سنو, آقا اس دن اپنے امتیوں کو کیسے تلاش کریں گے, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. پکار سن کے میرے آقا جب دہائی دیں گے لوگ تو پھر کیا ہوگا کہ جب کوئی دہائی دے گا کوئی نبی پاک کو پکارے گا تو پکار سن کے اسیروں کی ہزار جان فدا, نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. آقا ایسے قریب ایسے شفیق آقا کی آمد ہے, ارے دنیا میں کوئی چہیتا کوئی چاہنے والا میرے گھر آئے میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, میرے آقا دنیا میں آئے ہیں تو میں غلام خوشی نہیں مناؤں گا تو کون منائے گا, میں اپنے گھر کو نہیں سجاؤں گا تو کون سجائے گا. ارے گناہگاروں سے پوچھو ان کے آقا کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا, سرکار کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں, ہمارا سرمایہ بھی وہی ہے, ہمارا دین بھی وہی ہے, ہمارا ایمان بھی وہی ہے, ہماری مان بھی وہی ہے, ہماری شان بھی وہی ہے. ارے آقا ہیں تو ہم ہیں, اگر آقا ہم گناہگاروں کو قیامت کے دن شفاعت نہ کریں گے تو کدھر جائیں گے. سرکار کی آمد کی خوشی یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, نبی پاک سے محبت کا اظہار ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ اولیاء کرام کے اور صحابہ کرام کے اور بزرگان دین کے واقعات سن رہے ہیں کہ کیسے نبی پاک کا میلاد منایا کرتے. حضرت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی آپ نے بات سنی، ایک جگہ فرماتے ہیں بے شک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل رات ہے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر میرے آقا کو عطا کردہ شب ہے، جو رات ظہور ذات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے مشرف ہو وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہے، یعنی جس رات ملائکہ نازل ہوں وہ لیلۃ القدر بن جاتی ہے، جس رات ملائکہ کے آقا تشریف لائیں وہ لیلۃ القدر سے افضل ہو جاتی ہے، پھر کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ ہیں یاد رہے الحمدللہ 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے، یقیناً اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں میں شاہ بہرو بن بر کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب شب برات ہوتی، بلکہ کونوں مکان کی تمام رونق و شان اس جانے جہان رحمت عالمیان سیاح لا مکان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے، پوچھو بریلی کے امام سے، پوچھو امام عشق و محبت سے، وہ سمجھاتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کے عشق میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، اور نبی پاک کے گن گاتے گاتے، سرکار کے نغمے گنگناتے گنگناتے، آقا کی آمد کی دھومیں مچاتے، اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ مفتی اعظم ہند بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں، آئیے شب جمعہ مل کر اس شعر کو اس دعا کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، آقا دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، تیرے گیت گاؤں محمد ممجد پکارا کروں میں، محمد ممجد پکارا کروں میں، اور کچھ نہیں ہے نبی پاک کی غلامی کے سوا، اگر فرشتے آئے قبر میں میرے دین و ایمان کے بارے میں پوچھا بس میں آقا کو دیکھ کر آقا کی طرف اشارہ کر دوں گا کہ میں انہیں جانتا ہوں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ذات تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا گے زندگی کے لیے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو، تمہیں تیرے نا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. ہم ایسے ہی میلاد نہیں بناتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد بنایا. مشکات شریف کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے پیارے آقا سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن اتارا گیا, یعنی پہلی وحی نازل ہوئی. گویا پتا چلا ہم تو 12 ربیع الاول کو خصوصی طور پر میلاد مناتے ہیں, میرے آقا ہر پیر کو اپنا یوم ولادت منایا کرتے. اللہ آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. آج بھی جب پیر کا دن آتا ہے مسجد نبوی شریف میں سارا سال افطار کے وقت دسترخوان لگائے جاتے ہیں. اہل مدینہ ہر پیر کو کثیر تعداد میں روزہ رکھتے ہیں, اور اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو, اللہ سلامت رکھے بانی دعوت اسلامی ابیر اہل سنت کو, آج کے دور میں یہ سنت زندہ کی کہ الحمدللہ ہمارے مدنی انعامات میں یہ شامل ہے کہ ہر پیر کو روزہ رکھا جائے. الحمدللہ آج بھی ہر پیر کو مدنی چینل پر مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے. آقا کی اس سنت کو آج مدنی چینل اور دعوت اسلامی نے زندہ کر رکھا ہے. گویا ہر پیر جو ہے آقا کا میلاد منایا جائے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں, صحابہ کرام علی رضوان نے بھی میلاد بنایا. میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور میرے آقا نے پوچھا کہ تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں, اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت سے نوازا اور آپ کے ذریعے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم کیا تمہیں صرف اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ عز و جل کی قسم اس کے سوا کسی اور چیز نے نہیں بٹھایا, یعنی اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو پیارے آقا نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. اب سچ بتاؤ میلاد کے اجتماع میں اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ نے اتنا بڑا احسان یعنی ہمارے آقا ہم پر ہمیں عطا فرمائے اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے, نبی پاک کے مناقب اور شان بیان کی جاتی ہے, سیرت مصطفیٰ پر بیان کیا جاتا ہے. یہی کام تو صحابہ کرام نے کیا. پیارے آقا فرماتے جبریل امین فرما رہا ہے, جبریل امین عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بیچے اسلامی بھائیوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی میلاد دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. بلکہ جس طرح اب دعوت اسلامی کے بعد, ویسے تو شروع سے ہی پیارے آقا کا میلاد منایا جاتا رہا اور جاتا رہے گا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مزید اس میں یوں سمجھیے عروج آتا جا رہا ہے. دنیا بھر میں یہ درجہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ کم نہیں ہونا, یہ بڑھتا ہی رہنا ہے. سبحان اللہ, اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ ہو جائے جل جانے والے, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. سرکار کی عمل ہوا, آقا کی عمل ہوا, طہ کی عمل ہوا, یاسی کی عمل مرحبا, میٹھے کی عمل مرحبا, سب مل کر بولو ہابا, دل بھر کی عمل ہابا, طیب کی عمل ہابا, طہ کی عمل ہابا, رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ پڑھے خاک ہو جائے جل جانے والے. آپ تو میلاد سے سارے خوش ہوتے ہیں نا, اب سنو جو میلاد سے خوش ہوتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارکہ کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو ہماری ولادت پر خوشیاں مناتا ہے اور ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں, تو پھر کیوں نہ خوشیاں منائے. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, لالا کی آمد مرحبا, سونے کی آمد ہابا, میٹھے کی آمد ہابا, تاہا کی آمد ہابا, یاسی کی آمد ہابا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, اب بیان کے اختتام پر ہم سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مکتوب عطار پڑھ کر سنایا جائے گا. عاشق میلاد نے میلاد منانے والوں کو ایک بڑا مبارک خط لکھا ہے, اس خط کے کچھ انشاءاللہ مندرجات پیش کرتا ہوں. سنتے جائیے اور امیر اہل سنت کی سوچ, آپ کا پیغام کتنا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی خدمتوں میں جشن ولادت کی خوشی میں لہراتے ہوئے سب سب پرچموں جگمگاتے بلبوں اور ننے ننے کمکموں کو چومتا ہوا جھومتا ہوا شہد سے بھی میٹھا مکی مدنی سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا, سب سے نرالا نبی کا جھنڈا, پیارا پیارا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ مکتوب پڑھتے پڑھتے شیر کہاں سے آ گیا. اللہ اللہ, عاشق میلاد کا مکتوب ہے, ہر جملوں کے بعد انہوں نے یہ اشعار عطا فرمائے ہیں, یہ بھی مکتوب کا حصہ ہے. آگے لکھتے ہیں, مرد کا داڑھی منڈوانا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے, اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے, برائے کرم ربیع النور شریف کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی اور اسلامی بہنیں مستقل شرعی پردہ اور زہ قسمت مدنی برقع پہننے کی نیت کریں. مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا اور عورت کا بے پردگی کرنا حرام, اور فوراً توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آنا واجب ہے. تو نیت کریں ان گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں, آج کے بعد داڑھی آقا کے ولادت میلاد کی خوشی میں سجاتے جائیں گے. جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے پلوں دے گرے, جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے پلوں دے گرے, دب دبا آمد تھا اہل و سہل مرحبا مرحبا, بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا. سنتوں اور نیکیوں پر استقامت مانے کا عظیم مدنی نسخہ یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے رسالے پر کر کے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو جمع کروانے کی نیت کریں, اور دل میں نیت ہو تو ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ. بدنیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی, بدنیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی, اب مراد دل کی پائی آمد شاہ عرب ہے مرحبا, بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا. تمام عاشقان رسول بشمول نگران اور ذمہ داران ربیع النور شریف میں خصوصیت کے ساتھ کم از کم تین روزہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کریں. اور اسلامی بہنیں 30 دن تک روزانہ گھر کے اندر صرف گھر کی اسلامی بہنوں اور محرموں میں درس فیضان سنت جاری کریں اور پھر آئندہ بھی روزانہ جاری رکھنے کی نیت فرمائیں. کہیے انشاءاللہ رحمت قافلے میں چلو لوٹنے رحمت قافلے میں چلو سیکھنے سنت قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو. اپنی مسجد گھر دکان کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم 1 عدد سب پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لہرائیے. بسوں ویگنوں ٹرکوں ٹرالوں ٹیکسیوں رکشوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیجئے. اپنی سائیکل اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے. ہر طرف سبز پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں. عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور بےہدا اشعار لکھے ہوتے ہیں. امیر اہل سنت کیا لکھتے ہیں؟ میری آرزو ہے کہ ٹرکوں بسوں ویگنوں رکشوں ٹیکسیوں سوزوکیوں اور کاروں وغیرہ کے پیچھے نمایاں الفاظ میں تحریر ہو، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. مالکان بس اور ٹرانسپورٹ والوں سے مل کر مدنی ترکیبیں کیجئے. اور باپا کیا کہتے ہیں ہمارے امیر علیہ سنت؟ کہ جو یہ کرے گا سگے مدینہ کے دل کی دعائیں لیجئے. ان کی ساری فرما کر دیکھو اپنے آپ کو کیا لکھ رہے ہیں. مدینے کا سگ، سبحان اللہ، یہ بھی ہماری تربیت ہے. آگے لکھتے ہیں ضروری احتیاط. امیر علیہ سنت صرف کام نہیں دیتے، احتیاطیں بھی ساتھ بتاتے ہیں. ضروری احتیاط، اگر جھنڈے پر نقشے نالے پاک یا کوئی لکھائی ہو تو اس بات کا خیال رکھیے کہ نہ وہ لیرے ہو نہ ہی زمین پر تشریف لائے. نیز جوں ہی ربیع النور شریف کا مہینہ تشریف لے جائے فوراً اتار لیجئے. اگر احتیاط نہیں کر پاتے اور بے ادبی ہو جاتی ہے تو بغیر نقش و تحریر کے سادہ سبز پرچم لہرائیے. امیر اہل سنت آگے لکھتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنے مکان، آپ نے اپنے مکان کا نام بھی کیسا عبرت والا رکھا ہے، بیت الفنا پر سادہ جھنڈے ہی میں لگواتا ہوں. یعنی امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بغیر تحریر والے سادہ جھنڈے، تو اب تو مدنی پرچم مل گئے اور اس پرچم کی کیا بہار ہے، اس میں رنگ رضا بھی ہے، غوث پاک کے روضے کا نظارہ بھی ہے اور سب گنبد کی بہار بھی ہے. تو انشاءاللہ مدری پرچم لہرائیں گے. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا بھر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا بھر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اب جھنڈے تو لگائیں گے نا انشاءاللہ. اب آ رہی ہے باری کمکموں کی، جھالروں کی. کیا لکھتے ہیں عاشق میلاد؟ اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے، نیز اپنی مسجد اور محلے میں بھی 12 دن تک خوب چراغا کیجئے. اب آگے احتیاط دیکھیے، سبحان اللہ. اور مدنی ہمارے پیر و مرشد کی سوچ دیکھیے، مگر ان کاموں کے لیے بجلی کی چوری کرنا حرام ہے، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع کی ترکیب بنائیں. سارے علاقے کو سب پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے. مسجد اور گھر کی چھت اور چوک وغیرہ پر راہگیروں اور سواروں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ تلف کیے بغیر فضا میں معلق 12 میٹر یا حسب ضرورت سائز کے بڑے بڑے پرچم لہرائیے. بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے. نیز گلی وغیرہ کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجیے جس سے مسلمانوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی دل آزاری ہو. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بڑی اہم بات ہے. عاشق میلاد ہیں جن کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ساری دنیا میں میلاد کی دھوم مچے، مگر یہ ہماری تربیت ہے. کسی کو تکلیف کر کے، کسی کا حق دبا کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر، بعد اللہ چوری کی بجلی لے کر یہ میلاد نہیں منانا. ہم نے انشاءاللہ میلاد منانا ہے، جائز طریقے سے منانا ہے، کسی کو تکلیف دیے بغیر، کسی کا حق مارے بغیر، بلکہ سارے جہان کو خوشیاں دیتے ہوئے میلاد منانا ہے. مشرق و مغرب میں ایک ایک بام کعبہ پر بھی ایک، مشرق و مغرب میں ایک ایک بام کعبہ پر بھی ایک نصب پرچم ہو گیا. اہلا و سہلا مرحبا. مشرق و مغرب میں ایک ایک بام کعبہ پر بھی ایک، مشرق و مغرب میں ایک ایک بام کعبہ پر بھی ایک نصب پرچم ہو گیا. اہلا و سہلا مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. سبحان اللہ، ہر اسلامی بھائی حسب توفیق روزانہ کم از کم 12 روپے کے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلٹ جلوس میلاد میں بانٹے، اور اسلامی بہنیں بھی تقسیم کروائیں. اسی طرح سارا سال اپنی دکان وغیرہ پر تقسیم رسائل کا اہتمام فرما کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں. شادی غمی کی تقاریب میں اور مرحوموں کے اصال ثواب کی خاطر بھی تقسیم رسائل کیجئے اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دیجئے. کریں گے انشاءاللہ. بانٹ کر مدنی رسائی دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائی دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. مرحبا مرحبا، جھومو بولو مرحبا مرحبا. امیر صورت لکھتے ہیں کہ آپ کی عاجزی ہے، عاشق مدینہ کا تحریر کردہ پمفلٹ جشن ولادت کے 12 مدنی پھول، ممکن ہو تو 112 ورنہ کم از کم 12 عدد، نیز ہو سکے تو رسالہ صبح بہارا 12 عدد مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر کے تقسیم کیجئے، خصوصاً ان تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچائیے جو جشن ولادت کی دھومیں مچاتے ہیں. ربیع النور شریف کے دوران 1200 روپے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو 112 روپے، اور اگر یہ بھی نہ بن پڑے تو 12 روپے جو بالغان ہیں کسی سنی عالم کو پیش کیجئے، اگر اپنی مسجد کے امام مؤذن یا خدام میں بانٹ دے تب بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ خدمت ہر ماہ جاری رکھنے کی نیت کرے تو مدینہ مدینہ اور جمعہ کے روز پیش کریں گے تو بہتر ہے کہ جمعے کو ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. سنت و بھرے بیان کا کیسٹ سن کر کئی لوگوں کی اصلاح ہونے کی خبریں ہیں، آپ حضرات میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بیان کا کیسٹ سن کر مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے، لہذا ایسی کیسٹیں اور وی سی ڈیز لوگوں تک پہنچانا دین کی عظیم خدمت اور بے انتہا ثواب کا باعث ہے. تو جس سے بن پڑے ہفتے میں ورنہ کم از کم مہینے میں 12 آڈیو یا ویڈیو کیسٹ سنت و بھرے بیان کی ضرور فروخت کرے. مخیر اسلامی بھائی اگر مفت تقسیم کریں تو مدینہ مدینہ جشن ولادت کی خوشی میں بیان کی کیسٹیں اور وی سی ڈیز خوب تقسیم فرمائیے اور تبلیغ دین میں حصہ لیجئے. شادیوں کے موقع پر شادی کارڈ کے ساتھ رسالہ اور ہو سکے تو بیان کا کیسٹ یا وی سی ڈی بھی منسلک فرمائیے. عید کارڈز کا رواج ختم کر کے اس کی جگہ بھی یہی رائج کیجئے تاکہ جو رقم خرچ ہو اس سے دین کا بھی فائدہ ہو. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، مجھے لوگ قیمتی عید کارڈ بھجواتے ہیں، اس سے دل خوش ہونے کے بجائے جلتا ہے. کاش عید کارڈ پر خرچ ہونے والی رقم دین کے کام میں صرف کی جاتی. نیز اس پر لگی ہوئی افشاں جو ہے یعنی چمکدار پاؤڈر سے بھی سخت تشویش ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت سوچ ہے. تو انشاءاللہ اس بار ہم گھر گھر میں امیر اہل سنت کے مکتبۃ المدینہ کے رسائل اور بیان کے کیسٹس اور وی سی ڈی پہنچائیں گے. ان کے سر پہ پلنے والا اپنا آپ جواب، ان کے سر پہ پلنے والا اپنا آپ جواب، کوئی غریب نواز تو کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران، قصبے والے قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم و شان سنت و بھرے اجتماع منعقد کریں. ذمہ دار اسلامی بہنیں گھروں میں اجتماعات فرمائیں. ربیع النور شریف کے دوران ہونے والے تمام اجتماعات میں جن سے ہو سکے وہ سارا مہینہ سبز پرچم ساتھ لایا کریں. لب پر ناتے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم لب پر ناتے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم دیوانہ سرکار کا دیکھو دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. تو اب نیت کر لیں انشاءاللہ آج بہت سارے پرچم ہیں مگر بہت سارے ہاتھ خالی ہیں. آج کے بعد جتنے اجتماعات میں شرکت کریں گے پرچم ساتھ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اب آگے امیر السنت کیا فرما رہے ہیں, 11 کی شام اللہ اللہ جب وہ گھڑیاں قریب آئیں گی, مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے در پر ہیں, جب وہ خاص گھڑیاں قریب آئیں واپا فرماتے ہیں 11 کی شام کو ورنہ 12ویں کو 12ویں شب کو غسل کیجیے, ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس امامہ سربند ٹوپی سر پر اوڑھنے کی سفید چادر پردے میں پردہ کرنے کے لیے کتھئی چادر مسواک جیب کا رومال چپل تسبیح عطر کی شیشی ہاتھ کی گھڑی قلم قافلہ پیڈ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نئی لیجئے. اسلامی بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو جو اشیاء ممکن ہو وہ نئی لے لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئی نئی آئی نئی حکومت سیکھا نیا چلے گا آئی نئی حکومت سیکھا نیا چلے گا سیکھا نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا بدلا انشاءاللہ مکتوب عطار پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں امیر علیہ سنت نے ایک اور بھی تو پیاری پیاری تحریک ہمیں آج کل دی ہوئی ہے نا, ہیں ہفتہ مسواک جاری رہے گا ہفتہ مسواک. سبحان اللہ سنتوں کو پھیلانے والی عظیم تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ گھر گھر سنتیں پہنچا رہی ہے. اور مسواک کی تو کیا بات ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مسواک کے ساتھ دو رکعت مسواک کے بغیر پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. اور مسواک سبحان اللہ مسواک کا جو عادی ہوتا ہے نا, مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں مسواک کا عادی جو ہوتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا, اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. تو ہمیں اللہ تعالی نشہ آور چیزوں سے محفوظ رکھے اور مسواک کی سنت کو سینے لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس جس کے پاس مسواک نہیں ہے آج سے لے لیں انشاءاللہ, اور مسواک کا تحفہ بھی عام کریں. ہفتہ مسواک جاری رہے گا. اب آئیے الحمدللہ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں ہمیں کچھ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں, اپنے اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا, بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الحمدللہ پیار سنگھ ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے، فضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا الحمدللہ. کل بروز بدھ سے استقبال ماہ میلاد کے مدنی مذاکرے سے ربیع الاول کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ماہ میلاد کے ان مدنی مذاکروں میں ملک و بیرون ملک اور بالخصوص باب المدینہ کراچی کے کثیر عاشقان میلاد عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں، اس کے علاوہ کئی شہروں کے عاشقان رسول او بی وین کے ذریعے براہ راست خصوصی اہتمام کے ساتھ شرکت کریں گے. تمام ذمہ داران دعوت اسلامی ان مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. 3 دسمبر بروز ہفتہ بدریہ او بی وین دینہ بنے مدینہ ضلع جہلم پاک غوری کبینہ میں اور خانپور ضلع بہاول پور پاک خورشیدی کبینہ. 4 دسمبر بروز اتوار مجلس فیضان مدینہ و مجلس آئمہ مساجد کا مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں باب المدینہ کراچی کے آئمہ کرام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اور ملک و بیرون ملک کے دیگر آئمہ کرام اپنے اپنے علاقوں میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھیں گے. 5 دسمبر بروز پیر مجلس جامعہ المدینہ للبنین و جامعہ المدینہ للبنات کا مدنی مذاکرہ ہوگا. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، امیر اہل سنت دامت برکات مولیہ کا رسالہ صبح بہارہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے، اس رسالے میں کیا ہے سنیے. وقت ولادت معجزات مصطفیٰ، شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، 12 ربیع الاول عیدوں کی بھی عید ہے. عید میلاد منانے والوں سے سرکار مدینہ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں. وقت ولادت کہاں کہاں جھنڈے لگائے گئے، جھنڈوں کے ساتھ جلوس میلاد، جشن ولادت کے 12 مدنی پھول، جشن ولادت کے بارے میں میر اہل سنت کا مکتوب، جشن ولادت منانے کی نیتیں، اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ صبح بہارا خود بھی مطالعہ کیجئے. گھر گھر دکان دکان جشن ولادت کی دمے مچانے کے لیے یہ رسالہ خوب خوب تقسیم کیجئے. بڑا سائز 11 روپے اور جے بی سائز 6 روپے ہدیہ. الحمدللہ عزوجل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 27 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: عربی، انگلش، فرینچ، پرتگیز، کریول، جرمن، ہندی، گجراتی، بنگالی، سندھی، پشتو وغیرہ. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. گلدستہ درود و سلام بہت پیاری کتاب ہے، اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے: ساری مخلوق کی آواز سننے والا فرشتہ، موت سے پہلے جنت میں مقام کون دے سکے گا، رزق میں کشادگی کا کیا راز ہے، دلوں کی طہارت کیسے ہو سکتی ہے، سایہ عرش پانے والے 3 خوش نصیب کون ہوں گے، جمعہ کے دن درود پاک کی کیا فضیلت ہے. اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر مشتمل 63 بیانات کا مجموعہ. ہدیہ 200 روپیہ. وسائل بخشش امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی لکھی مناجاتوں، نعتوں اور منقبتوں کا معطر مدنی گلدستہ بنام وسائل بخشش ہدیہ 140 روپے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، 3 دن کے تربیتی اجتماعات انشاءاللہ عزوجل 2-3-4 دسمبر 2016 جمعہ ہفتہ اتوار برکاتی کبینات، 5-6-7 دسمبر 2016 پیر منگل بدھ چشتی کبینات، اور 8-9-10 دسمبر 2016 جمعرات جمعہ ہفتہ سہر وردی کبینات کے عاشقان میلاد ماہ میلاد کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں 3 دن کے تربیت اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کوشش فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش کریں. یوم قفل مدینہ فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر مدنی مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے. مرحبا، آنے والی پیر شریف یعنی اتوار مغرب تا پیر مغرب یوم قفل مدینہ ہوگا. اس میں میر اہل سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ ایک بار پڑھنا یا سننا ہوتا ہے. مدنی انعامات کا رسالہ الحمدللہ عزوجل ماہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے. سفر و مظفر کا مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروا دیجئے اور نیا رسالہ خرید لیجئے. تمنا عطار جو روزانہ فکر مدینہ کر کے چاند رات یا یکم تاریخ کو مدنی انعامات کا رسالہ جمع کرا دے،

اللہ اللہ اللہ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے. ایمان کی حفاظت سے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی، اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے. لہذا میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی، اور ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ علماء بتاتے ہیں کہ کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا بھی ہے. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں، اور قادری سلسلے کی کیا ہی پیاری بات ہے، پیرانے پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان رکن شورا ابو مدنی حاجی عبد الحبیب اتاری سلمہ الباری جلوہ افروز ہیں. آپ وکیل اتار بھی ہیں، تو آئیے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی قادری سلسلے میں بیعت ہو جاتے ہیں. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک خوبصورت انداز کہ جب آپ بیعت فرماتے ہیں تو اس سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں، تو آئیے ہم سب اپنے گناہوں سے پہلے توبہ بھی کرتے ہیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی ہو جاتے ہیں. میں رکن شورا سے عرض کروں گا کہ ہم تمام ہی شرکاء اجتماع کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا الله يا شافي الأمراض اشفي مرضانا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والاکرام اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا تیرے گناہگار سیاہ کار بے کار بندے ہیں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ زندگی غلط کاموں میں صرف کر دی اتنی زندگی گزر گئی نامہ اعمال جب بھی یاد آتا ہے تو دل کانپنے لگ جاتا ہے کوئی نیکی کوئی عمل نظر نہیں آ رہا مالک اتنی زندگی گزر گئی ایک سجدہ یاد نہیں جو تیرے دربار کے شایا نشان کیا ہو کوئی ایسی نیکی یاد نہیں آ رہی مولا جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو اے اللہ اگر ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے بھی تو اس میں اخلاص دور دور تک نہ پایا نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا مالک تہی دامن خالی ہاتھ گندا سیاہ نامہ اعمال لیے تیرے دربار میں حاضر ہے مجرم حاضر دربار ہے مولا اگر عدل کیا جائے انصاف کیا جائے تو یہ عدل ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے مگر مالک ربیع النور کی پہلی جمعرات تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں عدل کے نہیں رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے ہیں اے مولا دنیا میں بھی جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے کوئی تہوار آتا ہے بادشاہ مجرموں کو جیلوں سے آزاد کر دیتے ہیں اے اللہ مجرموں کی سزاؤں میں تخفیف ہوتی ہے اے اللہ نبی پاک کی ولادت کا مبارک مہینہ آ گیا ہے خوشیوں کا موقع آ گیا ہے ان خوشی کے موقع پر مولا ہم مجرموں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا کر دے ہم سے راضی ہو جا مولا ہمیں جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا No. خدا یا رب. اے اللہ مبارک مہینہ ہے, بخش دے مالک, تجھے پیارے آقا کی ولادت کا واسطہ معاف کر دے, نبی پاک کے نورانی امام کا واسطہ ہمیں بخش دے, پیارے آقا کی مبارک آنکھوں کے واسطے ہماری مغفرت کر دے, وہ آنکھیں جو امت کے غم میں راتوں کو جاگا کرتی, وہ آنکھیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں جو امت کے غم میں راتوں کو آنسو بہایا کرتی, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, بس مولا آج ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے, ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے, ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے گھر والوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت کر دے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. رب کریم ہمیں نیک بنا دے, بس آقا کی محبت آقا کے عشق کو بڑھانے والا مہینہ آ گیا مولا, بس آج سے ہمیں سرکار کی سنتوں کا پابند بنا دے, پانچ وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے. رب کریم گناہوں بری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ, اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت دے دے مولا, ریاکاری سے بچا لے, بناوٹ سے بچا لے, خود پسندی سے بچا لے. اے اللہ دلوں کے باطنی امراض سے ہمیں محفوظ فرما, اس سینے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا مدینہ بنا دے. اے رب کریم ہاتھ اٹھے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں دعا میں شامل ہوں گے مولا, کوئی بیمار ہاتھ اٹھائے حاضر ہے, کوئی بیمار کا نمائندہ بن کر آیا ہے, اے اللہ کوئی بے روزگار آیا ہوگا, کوئی قرض دار آیا ہوگا, کوئی بے اولاد آیا ہے تو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان آیا ہے, کسی کی بچی یا کسی کی بہن کے رشتے کے انتظار میں کوئی اللہ ہاتھ اٹھائے حاضر ہے. اے اللہ کسی کو قرض لینے والے عزت لینے کے در پہ ہے, قرض اتارنے کے لیے رقم نہیں ہے. اے اللہ کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی دل کا مریض ہے, کسی کے جوڑوں میں درد نہیں جاتا. اے اللہ کسی کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. اے اللہ کون سی ایسی پریشانی ہے جو تیرے دربار سے دور نہ ہو سکتی ہو, یا شافی الامراض, یا مسبب الاسباب, یا قاضی الحاجات, انک علی کل شیء قدیر, انک علی کل شیء قدیر. اے قدرت والے مولا, اے طاقت والے مولا, اے مصیبتوں کو حل کرنے والے مولا, اے دکھی دلوں میں چین داخل کرنے والے مولا, اے غم زدوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے والے مالک, تیرے دکھی بندے, تیرے دکھیارے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں, میلاد کا مہینہ ہے. اے اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے, سب کی بیماریاں دور کر دے, پریشانیاں دور کر دے, بے اولادیاں دور کر دے, قرض داریاں دور کر دے, گھریلو ناچاکیاں دور کر دے. اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکتیں دے دے. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتر جائیں. اے رب کریم, اے رب کریم جو مصیبت ہے آج خوشی کا موقع ہے, سب کو خوشحال کر دے, سب کی جھولیاں بھر دے, سارے یہاں سے لوٹیں تو خوش و خرم ہو کر لوٹیں. اے اللہ, اے اللہ جو نیک اور جائز تمنائیں ہیں پوری فرما دے, ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما, حج کی سعادتیں عطا فرما, عمرے کی سعادتیں عطا فرما, نبی پاک کے در دولت کی مقبول حاضریاں عطا فرما, اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے. اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما, قبلہ امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. مبارک مہینہ ہے مولا, تیرے دربار میں التجا ہے, ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما, ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ ساری دنیا میں سرکار کے چاہنے والوں کی خیر فرما. اے رب کریم, اے رب کریم جو مانگ سکے, جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم کو عطا فرما دے, جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر. یا فتاح وبک نستعین، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ببرکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا، ہو مبارک اہل سیا، ہو گیا بخشش کا ساما، آ گئی صبح بہار، آ گئی صبح بہار، ہو گیا گر گئے چراغا۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ۔ حبیب سیدی یا رسول اللہ کا، تم مدینے میں بلانا، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ، آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے تے پے، بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ، قسم مدینے میں بولانا، تم مدینے میں بولانا۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، تم مدینے میں بولانا، اپنا جلوہ بھی دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، اپنے قدموں میں سلانا۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ